A jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Singapuru. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 lipca. Jest 16. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Dwóch młodych mężczyzn znalezionych martwych na Opolszczyźnie. Trzeci trafił do szpitala. Policja bada sprawę. Ponad 10 osób straciło dach nad głową i dorobek życia. W Białogardzie spłonął w nocy budynek, w którym mieszkali. Polski skialpinista Andrzej Bargiel kontynuuje zjazd na nartach z K2. Dwie osoby nie żyją, trzecia jest w szpitalu. Tragiczne doniesienia nadchodzą z Opolszczyzny. Dwóch martwych młodych mężczyzn znaleziono w ciągu ostatnich kilkunastu godzin na terenie powiatu Strzelce Opolskie. Trzeci został przewieziony do szpitala, informują policjanci. Ofiary to 20-latek i 18-latek. Z informacji funkcjonariuszy wynika, że mężczyźni to mieszkańcy różnych miejscowości na terenie powiatu strzeleckiego. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo. Jedną z badanych wersji jest zatrucie narkotykami lub innymi substancjami psychoaktywnymi. 11 osób straciło dach nad głową i dorobek życia. W nocy spłonął budynek w Białogardzie w województwie zachodniopomorskim. Trwa szacowanie strat i organizowanie pomocy. Pogorzelcy potrzebują wszystkiego, bo uciekali przed ogniem. O 1 w nocy ja uciekałam. Pani, ja 40 lat ponad mieszkam tutaj. Nie wiem, jak ja przeżyję. Ach, ciężko mówić. Synowa wyszła i zobaczyła pomiję z tamtej strony. To nas pobudziła. Tu też moje dzieci spali z tej strony. A później przeniosło się wyżej. No i się spaliło. No. To jest trudno do opisania teraz, kto się patrzy w ogóle, nie, tutaj. Smutno. Bardzo, bardzo zły widok. W domu to wszystko pozalewane. Tragedia. Spalony dom na razie nie nadaje się do zamieszkania. Pogorzelisko jest zabezpieczane, by nie było większych strat, mówi burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński. Chodzi o to, żeby jak najszybciej ten gruz, który tutaj mamy na strychu i spalone elementy usunąć, żeby te mieszkania jeszcze bardziej nie ucierpiały, bo cały czas woda tam spływa po tej akcji pożarniczej. No i liczę oczywiście na wsparcie mieszkańców, pomoc naszych przedsiębiorców. Są to mieszkania prywatne, nieubezpieczone, w związku z tym trudno o taką instytucjonalną pomoc, trzeba będzie po prostu w jakiś inny sposób tym ludziom pomóc. Mieszkańcy znaleźli tymczasowe schronienie w białogardzkim ośrodku sportu i rekreacji. Niebawem mają przenieść się do mieszkań zastępczych. Jutro stan budynku ocenią inspektorzy nadzoru budowlanego. Ze wstępnej opinii strażaków wynika, że przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. A strażacy opanowali inny pożar. Pożar składowiska odpadów i budynku zakładów Ekochem w Głogowie koło Torunia. Na miejscu wciąż pracują tam 32 zastępy straży pożarnej. W pożarze nikt nie ucierpiał, ponieważ zakład w momencie pożaru był zamknięty. Firma zajmuje się produkcją tworzyw sztucznych, ale również mieleniem odpadów poprodukcyjnych. Na swojej stronie internetowej zapewnia, że dysponuje wszelkimi pozwoleniami na przyjmowanie, magazynowanie i przerób odpadów. Zakład mieści się przy drodze krajowej numer 10, to trasa z Torunia w kierunku Warszawy. Są utrudnienia w ruchu w związku z akcją gaśniczą. Andrzej Bargiel kontynuuje zjazd na nartach z K2, drugiej co do wysokości góry świata. Rano himalaista zdobył ten szczyt. Zjazd utrudniają gęste chmury. Na wysokości prawie 8000 metrów Bargiel miał przymusowy postój, ale ruszył już dalej. Jego brat Grzegorz informuje, że wyczyn będzie rejestrowany za pomocą drona. Najmłodszy brat kręci. Tym dronem udało się mu też prawdopodobnie zrobić rekord świata, bo wylądował na szczycie K2 przy okazji kręcenia materiału ze szczytu o Andrzeju, ale już nie miał na tyle baterii, żeby wrócić z tym dronem, więc Andrzej musiał go zabrać i z nim zaraz zjeżdża na dół. Zjazd K2 może potrwać nawet do jutra. Jeśli Zakopiańczykowi uda się zjechać, zostanie pierwszym człowiekiem na świecie, który tego dokonał. Nieco ponad miesiąc został do największego wydarzenia muzycznego tegorocznych wakacji, na które wstęp będzie darmowy. Lato z Radiem Festiwal 26 sierpnia. Na skwerze Kościuszki w Gdyni wystąpi kilkunastu czołowych polskich artystów. Wśród nich Smolik, Brodka, Kortys czy Fisze Made Tworzywo. Po raz pierwszy artyści sami losowali kolejność, w jakiej wystąpią na scenie. Krzysztof Zalewski, który wystąpi jako przedostatni na scenie Polski Top, chwali takie rozwiązanie. Przede wszystkim jest to ewenement chyba na skalę światową. Nie słyszałem jeszcze o losowaniu kolejności na żadnym z festiwali. Zazwyczaj miejsca są przydzielane wedle na daną chwilę przewidywalnej popularności czy dostępności artysty. Myślę, że to bardzo demokratyczny sposób. Lato z Radiem Festiwal 2018 będzie transmitowany i retransmitowany przez programy Polskiego Radia i portal polskieradio.pl. Jeszcze informacja sprzed chwili. Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie zjechał z K2 na nartach. O tym powiemy więcej w kolejnych serwisach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W większości Polski pogodnie i tak będzie wieczorem i w nocy. Przelotny deszcz tylko chwilami na Pomorzu Zachodnim i w Karpatach. W górach burze, nawet z gradem. Na razie od 23 stopni w Kołobrzegu do 28 w Warszawie i Krakowie. Nad ranem od 14 do 16 stopni. Jutro słonecznie, ale będzie się też chmurzyć. Miejscami nad morzem w centrum i na południu przelotne opady deszczu. W górach burze. W poniedziałek od 25 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy wybierasz nowego SUV-a? Zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w niepowtarzalnej wakacyjnej ofercie. Na przykład Mercedes GLE z korzyścią nawet do 50 tysięcy złotych. Oferta ograniczona w czasie. Tak wlatuje bonus gigabajtów po doładowaniu w Red Bull Mobile na kartę. Już za 30 zł możesz cieszyć się nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz surfować po necie z paczką 20 GB. 30 dni bez limitów i 20 giga w Red Bull Mobile na kartę. Brzmi odlotowo! Poszczegóły leć na stronę redbullmobile.pl lub do salonów Play. Proszę Państwa, biało-czerwoni wrócili już z mistrzostw, ale biało-czerwona piłka wciąż jest w grze. Na boisku, na plaży, w parku i w ogródku. Dostarcza emocji i niezapomnianych wakacyjnych wspomnień. Biało-czerwona piłka jest wszędzie, gdzie prawdziwi kibice. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie. Odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. Ciepło? Teraz zrobi się naprawdę gorąco, bo w drogeriach Hebe produkty marek Max Factor, Bourjois i Rimmel aż 50% taniej. Promocja trwa do 25 lipca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Ferrari! Teraz Ferrari w zasięgu Twojej ręki. Tankuj na Shell, zbieraj naklejki i wymieniaj je na modele Ferrari w supercenie. Promocja trwa do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na Shell.pl. Shell. Go well! Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki SUV-a Peugeot 2008 i zyskaj nawet do 8200 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło, że Państwo zostali z nami także na drugą odsłonę siesty. Marcin Kiedryński w Trójce. Tak jest dzisiaj leniwie. Państwo pytają, dlaczego tak leniwie w sieście gramy. No, zawsze mam to samo wytłumaczenie, no, że siesta poniekąd od tego jest, żeby wyciągnąć się na jakieś sofie i oddać błogiemu lenistwu. I pewnie też przychodzi taki moment gdzieś w okolicy połowy wakacji, że po prostu inaczej się nie da. Proszę mi wybaczyć. I nieprędko się poprawię dzisiaj. Może gdzieś pod koniec. Zobaczymy. W każdym razie miło, że Państwu się podobała Cassandra Wilson. Padały pytania, któż tak bosko grał z nią na tenorze. No ba, był to osobiście Joshua Redman i z kronikarskiego obowiązku przy okazji też doniosę uprzejmie, że na kontrabasie grał Christian McBride, a na gitarze Russell Malone. Słowem, obsada z piekła rodem. Dzisiaj tym, którzy przyłączyli się do nas dopiero w tej chwili, uświadomię, że skoro na wybrzeżu, gdzie się znajdujemy, trwa właśnie Ladies Jazz Festival, to w sieście dzisiaj ani jeden mężczyzna nie pojawi się w pierwszym planie. Mogą ewentualnie pojawić się w drugim, jak Josh, Russell i Christian, prawda? Ale śpiewać będą same dziewczyny. Te, które pojawiły się lub pojawią na Ladies Jazzie, jak Ayo, jak Jane Monheit, to dziś i jutro, i jak Melody Gardot, która w piątek. Ale też dzisiaj w Cieście zaśpiewają dziewczyny, które nijak w Gdyni się już pojawić nie mogą. To Eva Cassidy i ta stara pieśń znad ognisk na prairie. I skoro Eva nam taki wątek folkowy wprowadziła, to może pójdźmy tym tropem. To Sinead O'Connor w znamienitym towarzystwie panów z The Chieftains. Sinead O'Connor nam otworzyła dzisiaj w zaskakująco, proszę przyznać, lirycznej sieście takiej introspektywnej. Otworzyła nam kącik, zaułek, tryptyk z dziewczynami, które owszem bardzo lubimy, ale z jakiejś niecałkiem jasnej przyczyny one rzadko w sieście bywają. Tak jakby, nie wiem, główny nurt ich działalności gdzieś je zabrał daleko od naszych niedzielnych spotkań. Ale to ich główny nurt. Natomiast są też nurty poboczne i wszystkie te dziewczyny zajmują się od czasu do czasu taką sztuką, która w sieście znajduje szczególny szacunek. I na przykład Annie Lennox. Państwo pamiętają, Annie Lennox tak naprawdę pojawiła się u nas i też na płycie siestowej chyba ładnych parę lat temu, kiedy gościnnie zaśpiewała na płycie Yongchen Lamo, takiej niebiańskiej artystki z Tybetu. Chris Botti też tam grał na trąbce. To niezwykły był utwór. Ale na co dzień Annie Lennox w sieście nie bywa. Dzisiaj uczynimy wyjątek, bo też i ona uczyniła wyjątek w swoim repertuarze, żeby sięgnąć po taki klasyk, który wszak pamiętamy sprzed lat z wykonania chociażby Raya Charlesa. No ja mówię chociażby, ale on tak naprawdę tę pieśń uczynił swoją już na wieki wieków. Więc to spora odwaga. Sięgać po Georgię Porreju. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Oh, I said, Georgia, Georgia, ooh, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Ooh, other arms the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. I sit now, Georgia, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. I said, Georgia, just an old sweet Myślę, że gdyby Hoagy Carmichael napisał w życiu tylko dwie piosenki, tę właśnie i Stardust, to już właściwie jego wnuki i prawnuki mogłyby spokojnie studiować na najlepszych uniwersytetach, a potem plażować się właściwie przez resztę życia. Ale szczęśliwie Hoagy napisał też bardzo wiele innych piosenek, między innymi moją ulubioną Baltimore Oriole, którą tak nuci przejmująco, jak Państwo pamiętają, może w filmie Mieć i nie mieć z Bogartem. Tym pierwszym filmem, w którym Bogart i Bacall wystąpili razem, ona miała 19 lat. Pamiętają Państwo ten film? Według Hemingwaya świetna rzecz. Sam raz na jakiś wakacyjny wieczór proszę sięgnąć. Ale nie o tym, bo przecież ani nie Hoagy, ani nie Bogart dzisiaj są bohaterami. Dzisiaj bohaterami siesty są wyłącznie liryczne dziewczyny. I jeszcze jedną z takiego świata dla siesty nieoczywistego chciałbym przywołać. Ale też ona nagrała płytę nieoczywistą z Goa. Taką barową, powiedziałbym, tradycyjną bardzo. Tę piosenkę pamiętamy z wykonania choćby naszego smutnego puzonisty nazwiskiem Jack Teagarden, ale chyba nawet bardziej z klasycznej wersji Julie London. Dzisiaj w sieście K.D. Lang. I left a note on the dresser and my own these few goodbye words. How can I sing goodbye, oh sleepy head? I'm packing you in like I I'm leaving my wedding ring. Don't look for me. I'll get ahead. Remember, darling, K.D. Lang sięgnęła po klasyk Julie London. Julie nagrała tę piosenkę na swojej płycie Round Midnight słynnej w roku 1960. Włączmy stare radio i sięgnijmy do tej płyty. Julie nie było u nas dawno. To jest piosenka, którą chętnie u nas grał Keith Jarrett, no ale bez słów, a Julie ma głos tak boski, że warto go sobie przypomnieć. You and the night and the music fill me with flaming desire, setting my being completely on fire. You and the night and the music thrill me, but will we be one? After the night and the music I've done, until the pale light of dawning and daylight, our hearts will be throbbing guitars. Morning may come without warning and take away the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I have London, rok 1960. No ale się tak nie rozpędzajmy, ja przecież obiecałem dzisiaj wyłącznie, panie leniwe. Mam na półce i nie zawaham się po nią sięgnąć, płytę Sarah Vaughan, która to Sarah śpiewa nam piosenki Henry'ego Mancini, a on, jak pamiętamy, był już dzisiaj bohaterem siesty. Aż trzy dziewczyny nam śpiewały jego klasyki. To była Jane Monhide, to była Cassandra Wilson, no i córka Monika Mancini. Ale Henry'ego, starego, dobrego Henry'ego nigdy za dużo. Ten temat nosi tytuł Charade. When we played our charade, we were like children posing, playing at games, acting out names, guessing the parts we played. Oh, what a hit we made. We came on next to closing, best on the bill, lovers until love left the masquerade. Played on. composing. I hear it still, I always will, best on the Sarah Vaughan. No ja bym przy tych chórach się nie upierał, ale najwyraźniej wtedy w 63 roku nie udało się ich uniknąć, takich disneyowskich lirycznych głosów. Ten temat, Charade, pamiętam, Johnny Hartman śpiewał w takim medium tempo, a w miarę współcześnie Harry Connick Jr. ładnych parę lat temu śpiewał to wręcz jak taniec z szablami, jakby szło mu o życie. Diablo szybko. Kiedyś do tego też sięgniemy. Na razie zostańmy w roku 1963 i spotkajmy w nim Nancy Wilson. A to jest klasyk Cola Portera, You'd Be So Nice to Come Home To. You'd be so while the breeze on high sang a lullaby, you'd be all that I could desire under stars chilled by the winter, under Nancy Wilson w roku 1963. Mam jeszcze jedną świetną płytę dla Państwa w naszym kąciku, w którym włączamy sobie stare radio. Nie mam pojęcia, z którego jest roku. I trochę mi wstyd, bo nie pamiętam, kiedy właściwie Peggy Lee śpiewała z orkiestrą Bennego Goodmana. W końcu 50., w początku 60. Niech wszelako ta moja niewiedzenie powstrzyma nas przed sięgnięciem do tych nagrań. A swoją drogą, co to w ogóle jest za pomysł wydawać płyty i nie napisać, kiedy rzecz została nagrana? No, spuśćmy nad tym zasłonę milczenia, ale pani niech jednak zaśpiewa, a panowie zagrają. You had plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. To brzmiało wręcz jak koniec lat 40. Nie tam żadne 50, 60. A nie mam żadnego komputera, żeby to sprawdzić dla Państwa. Płyty bez dat naprawdę ranią mi serce. Ale przy kolejnej nie mam już wątpliwości. To jest rok 960. I pani, która moim zdaniem dzisiaj w Sieście pojawia się po raz pierwszy. Są takie płyty na półkach, które, prawda, stoją tam od zawsze i z jakiejś przyczyny naprawdę niepojętej do dzisiaj po nie nie sięgnęliśmy. No ale najwyższy czas, jak pomyślałem sobie, że z okazji miłościwie nam panującego Ladies Jazzu na Wybrzeżu ja sięgnę z kolei po liryczne płyty nagrane przez świetne dziewczyny teraz i znacznie dawniej. Sięgnąłem też po Etta Jones, nie mylić z Etta James, słynną soulową wokalistką. To jest jazz najwyższej próby. To są lata 40-60, wczesne. To nagranie z 1960 i muszę Państwu powiedzieć, że sprawiło mi wielką frajdę, bo nie znałem wcześniej tej pani. Jak dobrze, że mając lat już nie powiem ile, wciąż można dla siebie odkrywać tak szlachetne głosy z przeszłości. Ta przeszłość, jak się okazuje, wciąż skrywa w sobie mnóstwo tajemnic i skarbów i blasków. Etta Jones jest jednym z nich. Don't go to strangers. Build your dreams to the stars above. But when you need someone true to love, don't go to strangers, darling. Come on to me. for you to turn. Don't go to strangers, darling, come on to me. For when you hear a call to follow your heart, you follow your heart, I know. I've been through it all, and I'm an old hand, and I'll understand if you go. So your mark for your friends to see, but when you need more than company, don't go to strangers, come on to me. Etta Jones, rok 1960. Wyłączmy stare radio, ale wciąż bądźmy w towarzystwie klasyków, a szczerze mówiąc tej jednej niezwykłej pani, która w latach 60. owszem już śpiewała, wielbił ją wtedy Miles Davis. Nawiasem mówiąc, jedno z ostatnich nagrań, chyba nawet ostatnie studyjne nagranie Milesa, było na jej płycie właśnie już w latach 90. wczesnych. To jest oczywiście Shirley Horn, ale nie sięgniemy do jej wczesnych albumów, lecz do płyty, którą nagrała w hołdzie dla Raya Charlesa. Choć pewnie dałoby się tę piosenkę akurat łączyć z tak wieloma innymi oprócz Raya postaciami. Nie wymaga ona szerszego wprowadzenia, prawda? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, and fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night, and I light up the when you call my name, 'cause I know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet felt the same. And when he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou giveth fever when we kiss it, fever with our flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, Daddy, don't you dare. You give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Daddy, I'm his missus. Oh, Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live and learn, fever till you sizzle. And what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. And what a lovely way to burn. Charlie Horn przy mikrofonie i oczywiście przy fortepianie. Dzisiaj to już prawie wszystko. Wszystkie leniwe damy wystąpiły już właściwie dzisiaj w sieście, która kłania się nisko festiwalowi Ladies Jazz na Wybrzeżu, ale obiecałem, że ockniemy się na sam koniec, więc obietnicy dotrzymuję. Bo już dosłownie za chwilę, dziś wieczorem w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Ajo. Ajo dzisiaj rozpoczęła nam siestę i Ajo nam ją zakończy. Ja się nazywam Marcin Kiedryński i czekam na Państwa jak zawsze za tydzień. Obiecuję, za tydzień się będziemy uwijać jak w ukropie. Żadnej ballady. Tymczasem. Will reach you someday. All that I can do is wait. I hope that we can talk one day. May your words bring back my faith. For there were too many lies and never much of the truth. Some bad ingredients have spoiled the soul. Right now I'm lonely. You're lonely. We're lonely.